välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Det här är nummer 4 för de som håller koll. Och med oss idag så är det Jonas Roslund, den som pratar just nu. Och vi har Marcus Eskolan. Och vi har faktiskt en långväga gäst också. Vi har Joel Lindberg från VMware på telefonlänk. Joel, du kan väl ta berätta lite vem du är. Självklart, Jonas och Marcus. Tack för att ni bjöd in mig till den här podcasten. Joel Lindberg heter jag. Jag jobbar på VMware med det vi kallar för End User Computing. Med andra ord, så det är allting som har med Enterprise slutanvändare. Alltså VDI-lösningar, applikationsvirtualisering och allt sånt där coolt nytt som vi har i bagagelådan. Mycket nice. Så som ni lyssnare kanske har förstått då, så kommer vi att avhandla end user computing och VDI-miljöer i detta program. Och ja, tänkte väl att vi kör igång lite med en fråga till dig här, Joel. Vi ställde ju en litet ultimatum, nej inte ett ultimatum, vad kan vi säga, ett påstående hade vi här för några avsnitt sedan. Och det påståendet är ju då att VDI är dött. Det här är inte året för VDI, utan vad är det som kommer istället? Okej. Så frågan är så, om VDI är dött eller inte? Ja, lite så. Det är lite så vi ser på det. Vad är din respons där? Jag skulle nog säga att VDI är nog hetare än någonsin faktiskt. Så det har ju pratats mycket om VDI i många år. Och mer eller mindre lyckade implementationer. Men som jag ser det så börjar de här lösningarna, både våra och andra, börja bli så pass mogna så att det går att implementera dem i de här stora skalorna som vi pratar om. Så att jag ser att det börjar dyka upp liksom i mer mainstream på något sätt i leverans av IT, att det är ett alternativ, och det är liksom inte rocket science, och man behöver inte vara liksom helt galen tekniknörd för att våga sig på det här. Så att jag skulle nog påstå att VDI har blivit någon slags mainstream lösning för att lösa vissa utmaningar eller problem som man har. Men där, Joel, jag får känslan av att egentligen så har kanske VDI fått större dragning just kring att det har kommit mer saker kring hela end-user-biten snarare än förut kanske, där man bara pratade VDI som är liksom the one and only solution för desktop-hantering. Absolut, så det händer ju otroligt mycket på vad vi kallar för end-user computing-sidan, och det är ofta drivet av vi själva, vi som använder IT på olika sätt. Så det kan jag hålla med om att VDI kommer nog alltid vara något slags komplement. Jag tror VDI är aldrig en perfekt lösning egentligen, utan den har sina fördelar och nackdelar, men absolut så ser vi att VDI kan bli ett komplement till olika typer av lösningar. Det är som vi ser nu, att det finns inte bara Windows i våra företag, utan man kan kanske sitta på Macar eller Android-plattor eller vad det nu är. Och då från företagets leverans, det består ofta av en Windows-desktop helt enkelt. Och då kan VDI vara ett ganska enkelt och smidigt komplement att kunna leverera den här Windows-desktopen med sina applikationer och naturligtvis. Det är det som man vill leverera till slutanvändaren på ett supporterat sätt. Tills man kan brygga över den här applikationerna och köra dem på något smart sätt i en webbrowser eller någon native applikation eller liknande. Så att jag ska säga att det är ett komplement och kommer alltid vara någon slags tillfällig lösning för att kunna liksom möjliggöra och driva IT framåt. Jag tror vi är inne på samma spår här, Joel. Vi pratade om det här för, jag tror det är 2 avsnitt sedan, och vi pratade lite om hur jag och Marcus använder våra laptops här i dagsläget. Vi har ju gått över helt till Mac, och det är ytterst få applikationer som vi kör som kräver en Windows-plattform. Så det vi ser egentligen är ju att de applikationer som vi kör som behöver Windows-plattformen, de kör vi då i en VDI-lösning. Vi har ju en corporate VDI-lösning här som vi utnyttjar för det. Men resten av applikationerna är ju, ja, som du säger, det är mycket webbapplikationer, det är mycket smartare applikationer som kanske fungerar på flera plattformar och sånt. Och givetvis, vi använder ju telefonen och våra tablets en hel del också. Men så VDI... Absolut, ja. Men... Ja. Jag får bara kommentera det igen. Så jag håller med. Och det är ju för oss som är tekniska användare av våra utrustning. Men och det har varit lite uppvaknande för mig för ett par månader sedan när jag pratade med en stor statlig ägd företag. Och deras äldsta system var från 67 som de fortfarande har. Det är lite coolt. Och det blir lite uppvaknande med oss som mest sitter i en webbrowser och jobbar. Och de har liksom tusentals applikationer som de måste leverera till sina användare. Och fortfarande kunna försöka vara någorlunda moderna och leverera till exempel en Windows 7. Liksom. Det är väldigt modernt för dem fortfarande. Mm. Så det är sådana utmaningar som man kan liksom lösa med någon slags inkapslad VDI-lösning på något sätt. Men vad som också händer, även för oss, är att de flesta applikationer kan man komma åt i en slags webbrowser. Men det finns alltid liksom enstaka applikationer som man behöver någon gång då och då. Kanske en gång i månaden för att göra den här snurran eller ta ut den här rapporten eller någonting sånt. Och då kanske det kan vara intressant att liksom remota in till någon slags VDI-lösning för att köra den här. Men mest av den applikationen kör man då i en slags webbrowser eller i någon slags native app-format. Mm. Så vi är nog ganska lyckligt lottade än så länge, men måste ju ta hänsyn också till alla våra stora fina kunder som har mycket, mycket problem med leveranserna av alla sina applikationer. Men hur ser du då, om man tittar ute på marknaden och kring just hela end-user computing-biten, vad ser du är det som driver det hela? Är det IT-avdelningen eller är det verksamheten? Eller är det så att man tittar på att göra något överhuvudtaget för det man har är ohållbart? Eller? Det som jag känner driver det är absolut användarna. Men problemet är att IT-cheferna eller IT-avdelningen har kunnat hålla emot ganska länge nu faktiskt. De har kunnat sagt att det här är säkerhet, det här är policies och det här vi supporterar. Men jag känner nu att vi kommit till någon slags bristningspunkt där inte IT-avdelningen kan hålla ifrån längre. Utan det är liksom de översvämmas av de här olika typer av applikationerna och allt av det. Och jag pratade med ett landsting här bara för några dagar sedan och de såg en explosion av användare av Dropbox internt. Och de såg inget sätt att kunna lösa det på. Så därför måste de implementera sin egen liksom, Dropbox-lösning då, internt på något sätt som de kan monitorera och så vidare. Jag tror absolut att det, just nu är det drivkraften i att IT känner att de kan inte liksom hålla det här motståndet mot användarna, utan användarna tycker att de kan göra sitt jobb bättre utan att blanda in IT helt enkelt i sitt dagliga jobb. Och det är naturligtvis ett väldigt stort problem. Så egentligen för att stävja lite av den här shadow IT som vi börjar se lite mer och mer, precis som du säger då, Dropbox-funktionalitet som man använder sig av för att IT inte är snabba nog. Du ser att VDI och End User Computing-lösningarna som vi kan köra här då är egentligen ett sätt att se till att IT får tillbaka kontrollen över den informationen som hanteras. Absolut. Det som vi också har märkt och det som jag pratar med de stora företag som har väldigt stor bra kontroll över många helptest-samtal och så vidare, de kan faktiskt se att helpdesk-samtalen blir mindre och mindre för varje månad som går. Och det beror kanske inte på att det blir mindre problem, utan det blir mer så att man går till sin kollega eller man ringer sin polare någonting och hjälper och man löser sina problem själva istället för att ta liksom, använda IT-avdelningen och se de policies och de resurser som finns där. Och för lite kanske det kan betraktas som en bra sak att vi har mindre supportsamtal och mindre incidenter. Men troligtvis så fungerar inte IT bättre bara för det. Ja, man har egentligen bara skjutit ner på fel grej bara. Förlåt? Man tittar bara på fel, man har fel måttstock helt enkelt. Mm. Ja, precis, jag tror det. Att man mäter på, nu var vi jätteduktiga, nu hade vi 30% mindre supportsamtal än förra månaden. Men det betyder kanske inte att IT är bättre, utan det kanske betyder att man går upp till Google istället för att man skickar in en supportincident när man har ett problem med någon applikation eller någonting som inte fungerar. Så det är också en intressant utveckling tycker jag. Perfekt. Vad ser du att det användarna behöver nu för tiden då? Vad är det de vill ha för någonting? För en VDI-lösning som du säger är ju kanske klockren för vissa organisationer, men samtidigt så ser vi ju en hel del nya applikationer som kommer ut, nyare, moderna applikationer, kanske inte sådana som gjordes då 67, utan lite mer moderna applikationer. Vad ser du på den fronten? Hur kan vi se till att användarna kommer åt de applikationerna på ett bättre sätt? Ja, det där är en väldigt svår fråga. Som användarna är ju väldigt olika. Jag brukar betrakta lite som när man väljer bil lite grann. Att en del kanske vill ha en väldigt miljövänlig bil och en del tycker att driftkostnaden är viktig och en del kör en Porsche till jobbet varje dag för att de tycker att det är kul. Så det där är en svår fråga faktiskt och det är nog väldigt, väldigt personligt. Och jag tror också det kommer att spegla lite grann hur vi använder IT. Att det kommer bli en massa olika sätt att använda IT. Och vi ser de som kommer ut från universiteten idag, de kanske liksom tycker tangentbord kanske är förlegade. Jag skulle aldrig klara mig utan tangentbord och mus, utan det kanske är en skärm som gäller för dem. Vad vet jag. Men jag tror att det blir väldigt individuellt och det blir en svår fråga att svara på. Vad är användarna vill ha? För det finns så många olika typer av användare. Och så finns det de som bara vill ha sitt jobb. Liksom, det är exakt som de behöver för att göra sitt jobb. Så det, jag tror det är en svår fråga. Det är väldigt, väldigt individuellt. Därför är det naturligtvis viktigt att ge användarna valfrihet. Det är det som förut. Då kunde man bara välja en telefon, en Ericsson. Liksom, det är en telefon alla på jobbet skulle ha. Men så såg jag att då blir det fler olika modeller efter ett tag för att det är olika behov. Och nu är det så i alla fall för oss att man får i princip gå ut och välja vilken telefon man vill under en till en viss kostnad då, naturligtvis. Så det jag tror jag är en stor fråga att svara på. Så du ser att sättet som IT-organisationerna levererar IT på ut mot verksamheten kommer att bli ännu mer, inte kanske spretig, men den kommer ha väldigt många ingångspunkter istället för att man bara levererar en enda produkt. Absolut, jag tror att IT-organisationen kommer att förvandlas till en tjänsteleverans där man erbjuder olika tjänster som kan konsumeras på olika sätt från användarna. Det förut har det varit på lite så här kommunist diktaturstuket att det är det här det är från en svart låda och den ska se ut så här, hur ska jag arbeta på det här sättet. Jag tror mer att man får en meny helt enkelt, det här är det vi erbjuder och du kan konsumera det på olika sätt. Så att jag tror det är mer det stycket som vi går mot. Eller så väljer man att inte gå den vägen, men då får man det här problemet med att man inte har någon kontroll över datat och säkerheten och allting sånt. Och jag pratar mycket med mycket olika kunder och de jämför ofta med Dropbox, att det är väldigt enkelt och så vidare. Så vill de sätta upp sin egen lösning och då gör den väldigt komplicerad. Och då tycker jag att de är lite fel ute, för att användarna kommer alltid använda det här enkla alternativet. Vi har ett bra exempel faktiskt på vår egen implementation internt. Så har vi faktiskt vår egen Dropbox-lösning heter Horizon Data, och så har vi då valt att exkludera exofiler av någon underlig anledning. Mm. Så vi kan inte synkronisera exofiler med vår egen filintern. Och så är det, har vi lite olika så här, klickdemos och så vidare, och det är exofiler. Så hur skulle vi kunna dela med det? Jo, men då hamnar man tillbaka till Dropbox igen. Så att jag tror också det att det är ett problem att liksom kunna implementera den här intern, översätta de här interna policiesna till lika enkelt som det är där ute. Men det är en utmaning, absolut. Intressant, för nu börjar du faktiskt toucha på ett område som är, jag tror att vi är många intresserade av, och jag tror att du är nog mannen att delge lite. Jag skulle vilja be dig om att dina topp 5 tips för ett lyckat EUC-projekt. Topp 5. Jag vill försöka göra. Jag skulle säga snarare där man kanske misslyckas mest med, det är att man kanske inte lyssnar på användarna. Ofta så blir det att man kanske har ny utvärdering, kanske man tycker att VDI är en intressant ny teknik som man vill testa ut, och sen så gör man allt det här, sina tester internt, och så levererar man det här till användaren. Och plötsligt så kanske man inte har tagit tillvara allting som användarna behöver. Så tipset helt enkelt är att blanda in användarna väldigt, väldigt tidigt i processen. För att det kan vara så mycket sådana saker som man missar. Som man sitter på IT och tycker att allting fungerar bra. Ett litet kort exempel på det som en svensk kund gjorde exakt det. De implementerade en VDI-lösning, allting såg bra ut. Levererar ut det här till sina handläggare idag då. Och den här applikationen som de körde, det var att mata in väldigt mycket saker i olika fält i ett formulär. Mm. I en Java-applikation. Det visade sig att när de körde i VDI-legram, då tog det en halv sekund längre att tabba sig mellan de här fälten jämfört med en fysisk miljö. När de levererade ut det här till de här hundratals användarna, det gick ju inte att jobba med för de här. För de är vana att liksom tabba väldigt snabbt mellan olika fält. Och så ser ni liksom en halv sekund fördröjning. Och då, liksom efter en halv dag var de tvungna att gå tillbaka till sin gamla miljö. För att det var obrukbart för dem helt enkelt. Mm. Då hade de helt enkelt testat igenom bland annat in användarna i miljön. Så att de tyckte att det fungerar bra. Jag kan tabba mig igenom, jag kan skriva, alla applikationer fungerar. Så det är ett bra tips. Så ta med användarna på ett tidigt stadium. Så för mitt exempel då, det visade sig att det var en Java-parameter som man kunde ställa som i VDI-miljön betedde sig lite underligt. Då fick vi tillbaka den här tabbningen till snabbt igen. Men det är ett bra tips. Väldigt bra tips. Tips nummer två är väl att snåla inte på lagringslösningen. Då kanske ni kanske inte förstår varför, men när man tänker sig att man konsoliderar, som man egentligen gör, att man konsoliderar hundratals användare in på en centraliserad lösning, då missar man alla de här IOPSen som man levererar i sina fysiska PCs. Den ska man sätta i datacentret. Och då missar man ofta det att man kanske har en liten disklåda med 12 eller 16 diskar som man tycker att det här kommer leverera bra. Men man missar ofta då det här med att man ska leverera tillräckligt med IOPS. Så det är det vanligaste problemet i prestandahänseende, att man inte har tillräckligt med storage helt enkelt. Tips nummer tre är väl fundera egentligen innan man kommer till att man ska leverera en VDI-lösning, egentligen tänka över sina applikationer, för det är de man ska leverera på något sätt. Ofta när man pratar med en stor kund som kanske har börjat titta på VDI, tycker att det verkar som en bra idé, men har egentligen inte funderat på är det Windows vi ska leverera eller är det applikationer vi ska leverera. Och då slutar det ofta i en slags applikationskonsolidering eller kanske applikationspaketering eller liknande av applikationerna innan man kommer till VDI-projektet. Så då får man, om man driftar en VDI-lösning exakt som man gjort med en fysisk PC-lösning, då har man faktiskt vunnit ganska lite. Säga, och det blir en ganska dyr lösning. Både ekonomiskt och operationellt. Så tänk över applikationerna innan, hur man ska leverera dem. Det finns en massa olika alternativ där. Och det är säkert inte olika kombinationer av de alternativen. Så det är väl tips nummer tre. Tänk över applikationerna innan ni ger in i VDI-djungeln, ska jag säga. För det kan bli ganska komplicerat när man har olika typer av användare, olika typer av applikationer och så vidare. Tips nummer fyra är väl också att klassificera sina användare på något vettigt sätt. Traditionellt har man kanske gjort det, men man har pratat om en lätt, mellan och tung användare. Och det är en klassifikation, men jag skulle påstå att det fungerar ganska dåligt i en VDI-miljö. Utan att Forrester Gartner klassificerar det här i 7 stycken olika användartyper egentligen. Vilken typ av applikationer man ska köra, vilken typ av mobilitet man behöver ha och så vidare. Är det en säljare som ska åka runt med olika kunder och sitta på flygplatser? Det kanske inte VDI är en jättebra idé. Man ska kanske titta på en annan lösning då. Så att man så helt enkelt klassificera sina användare och se vad en stor merparten är. Det var tips nummer 4. Tips nummer 5 då är väl att när man börjar implementera sitt VDI, sin VDI-lösning, är att gå inte på de svåraste användarna först. Utan ta de enklaste och bygg på framgången helt enkelt. För det är en resa både på tekniken som utvecklas hela tiden och också för iterering själva. Man ska förstå sig på lösningen, hur man bygger upp processer och så vidare. Och det är ganska dumt att ge sig på de absolut tyngsta och de användarna som kräver mest. Utan identifiera ett specifikt use case som man vill lösa. Internt på VMware till exempel så tog vi alla receptionister till exempel. Eller de som har sådana typer av roller. De tog vi först att det var ett bra use case. De konsoliderade vi och alla deras VDI-maskiner i körs vi i Cork nu då. De sitter på tunna klienter. Så att det var ett första insteg för att vår egen IT ska förstå sig på hur lösningen fungerar, hur man administrerar. Hur användarna tar emot lösningen och så vidare. Så hitta ett specifikt användarcase och lös det först och sen så expandera vart efter med erfarenheter och så vidare som man kommer på. Jag tror att det där sista tipset du kom med är nog riktigt, riktigt bra. För det är, jag kommer ihåg det där förändrades aldrig. Det var nästan alltid så att det var, man började med CAD-användaren. Ja, precis. Jag tycker det var otroligt bra kondenserat de 5 tipsen för en lyckad EUC-utrullning. Riktigt, riktigt bra. Tack så jättemycket, Johan. Om vi kollar lite på vad som händer sen när vi väl har rullat ut det här. Det här är ju en fråga som vi får lite råd om när vi pratar med kunder som kör VDI, och jag antar att du också får denna. Är lite kring hur vi hanterar VDI, specifikt VDI då, inte hela plattformen, men just VDI, när det gäller failover. För att saker och ting händer ju i datacenter, det händer att saker och ting stannar, kanske strömmen går, kablar grävs av. Vi får stopp helt enkelt i vår VDI-miljö. Och om man kollar lite på nätet så har ju ni på VMware har ju släppt ett white paper kring hur man kan använda SRM till exempel. Likadant har vi på EMC gjort. Vi har också släppt ett white paper kring hur man kan använda SRM i samarbete med VMware View-miljöer. Även om det inte verkar vara supporterat enligt supportmatrisen. Ett annat vanligt sätt för att hantera failover är ju att man kanske har 2 likadana sajter och så tar man och startar upp en massa maskiner på andra sajter när det väl händer. Jag skrev en bloggpost kring ett annat sätt att hantera detta ute på purevirtual.eu just kring vCenter Operations workflow för att migrera och göra en failover och sådär. Och du hade lite kommentarer kring hur man kan göra det här, Joel. Så vad brukar du rekommendera till dina kunder och vad tycker du om de olika sätten som finns där ute? Mycket bra fråga. Och en rättning också. Det är naturligtvis inte orchestration workflows, inte operation. Tack, tack. Helt rätt. Tack, Joel. Det var lite för. Men det är naturligtvis en fråga som man får. Och det beror naturligtvis på vilka användarfall. Det här händer ofta att man har rullat ut en BDI-miljö och sen kommer nästa steg. Men vad händer om allting går ner nu? Och då blir det, om man en VMware-admins perspektiv, då känns det som SRM är det självklara valet. Den sköter katastrofhantering. Men det beror naturligtvis på, då frågar man, vad är det man ska skydda för någonting? Så till exempel om man pratar om non-persistent desktops, alltså sådana som man inte sparar något data i, att man får alltid en ny desktop varje gång. Och då är det faktiskt inte så intressant att faila över någonting, utan vad man gör då är helt enkelt att man tar helt exakta view-miljöer och sen så helt enkelt så replikerar man det här datat och i princip sin profil över till den andra sajten. Och sen kan man också då sköta tilldelning och så vidare, alltså vilka pooler och så vidare man ska ha tillgång till. Det kan man då får man dubba med tre, att man har liksom samma pooler på samma sida. Och sen när det väl sker en katastrof så kan man antingen manuellt eller med smarta skript eller någon lastbalanserare då pekar om till vår recovery site. Så det är ju för att hantera, man ska säga, non-persistent maskiner om man inte har något data i. Det krångliga där är ju, som det är identifierat i din bloggartikel, är ju de här persistent maskinerna. När man har applikationer och egeninstallerat program och så vidare i den här maskinen, hur ska man fejla över det? Och det finns en del olika sätt, och det här är ju med Reset.org skulle man absolut kunna göra det. Det finns lite olika sätt också man kan göra det. Men man också bör fundera på när det är en sån här katastrof, då är det ofta mycket andra problem också. Så om nu mitt primära datacenter går ner, det är säkert många andra systemapplikationer som körs där som kanske inte är tillgängliga heller. Så det finns naturligtvis olika grader, och jag brukar försöka få kunder att tänka på det här lite grann. Okej, när det väl händer någonting, vilken typ av produktion behöver vi ha? Behöver vi ha liksom 100% av produktionen, komma åt alla applikationer och dokument och allting sånt? Eller skulle det gå bra med liksom en tillfällig produktionsmiljö med begränsad funktionalitet? Och då skulle man ju kunna till exempel säga att vi replikerar inte över alla maskiner, för det är ganska kostsamt och ganska svårt att hantera det här med skript som ska underhållas och så vidare. Det blir väldigt liksom personligt. Det är någon som sitter där och hackar PowerShell-skript som är svåra att hantera, versionshantera och testa. Så då brukar jag försöka få kunderna att tänka på det här och kanske gå med på att först och främst så måste vi ha någon slags katastrofhantering. Varför inte då att börja med att replikera datat och sen så ha en katastrofpool helt enkelt. Att man kan snabbt få upp maskiner som användarna kan komma åt och använda sina applikationer och datat. Kanske inte liksom, jag installerade Spotify förra veckan och nu går jag inte till Spotify. Ja, det var kanske ett dåligt exempel. Man kanske inte behöver 100% av funktionalitet, utan man kan klara sig med begränsad funktionalitet under en begränsad tid. Men det är naturligtvis beroende på kund, vilken typ av katastrof man vill säkra sig för och vilka policies och vilka reglement som man lever under. Man banker, försäkringsbolag eller en statlig myndighet, då kanske man måste ha full funktion. Men man en annan organisation så kanske man inte behöver det. Så det är väl mitt svar, att man måste tänka över vad man vill skydda sig från helt enkelt. Och att man kanske inte alltid behöver 100% funktionalitet under en sån här katastrof. helt enkelt. Nej, precis. Det är ju självklart. Det är en fullständig site failure vi pratar om, då finns det nog en hel del annat som måste upp också. Det jag tänker mest på egentligen är om just den här lösningen skulle lida av några problem. Hur man ser på det enklast egentligen. Säg att allting annat i alla datacenter fungerar förutom just VDI-lösningen. Och hur man ser på det egentligen. Vad du ser är smidigast att gå med då, om det är SRM eller om det är hemmabyggda skript eller om man ska köra vCenter Orchestrator Workflows då? Precis, så det tror jag blir svårt att svara på. Det kommer ju vara så unikt för varje kund och deras typ av användarapplikationer. Men som jag vågar tycka, så det är absolut ett bra sätt att lösa det på om man har det här behovet. Så jag tror inte att man kan ta den här exakta skripten och liksom implementera, utan allting måste customiseras och så vidare. Det måste man också naturligtvis tänka på när man implementerar någon slags specifik lösning, att det här måste hanteras och testas och så vidare. Men det är absolut en görbar lösning om man har behovet. Men det är väl ganska lätt att konstatera i alla fall att någon form av, man måste nog tänka lite mer disaster recovery-termer när det kommer till VDI-lösningar. Mm. Det är ju på gammal helt fysisk desktop att någon användare tappar den, så är det ju hänt och det påverkar en person. Men ett avbrott kan ju påverka betydligt många fler när vi börjar titta på att konsolidera saker och ting i datacentret. Absolut. Jo, en VDI-lösning är ju ett väldigt kritiskt system. Det är ju, som när jag installerar mina första ESX, då kallar de för Eggcore 1 och Eggcore 2. Det blir ju väldigt stora äggkorgar, och har man problem, då har man ju hundratals eller tusentals anställda som inte kan göra sitt jobb helt enkelt. Så att, absolut, så bör man tänka över det här ordentligt. Så om vi går vidare till ett annat ämne som du har fokuserat på en hel del nu det senaste, kring large pages. Kan du beskriva vad detta är och varför det är viktigt? Jo, absolut. Så large pages är alltså hur att OS adresserar sitt minne. Det finns två olika. Så i ESX är det två olika storlekar. En som är på 4K och en på 2 megabyte. Det är en väldigt stor skillnad på de här två stycken naturligtvis. Ja, det är och en traditionellt från... det blir väldigt stor skillnad naturligtvis. Så från Windows XP och 2003 till exempel, alltså Windows, då den supporterar inte large pages då. Men Windows 7, Windows 2008, R2 och så vidare, de stödjer då det som kallas för large pages. Så helt enkelt, så istället för att skriva många gånger och adressera många gånger till minnet, så gör man det färre gånger, så att vi adresserar mer minne. Och det här, så när man tänker sig på en ESX-server och kör många stycken VDI-maskiner, till exempel Windows XP, så kommer det finnas många pages då, som är likadana. Och det är där vi kan få en overcommit eller transparent page sharing som är då unik för ESX. Så vad som händer helt enkelt är att ESX-servern, när det inte har något viktigare att göra, så går den igenom sitt minne och kollar om det finns några här pages som är likadana. Om man hittar två stycken som är likadana, så skickar helt enkelt bara en pekare till den här och tar bort den i andra då helt enkelt. Så att med andra ord så har man två stycken som är likadana i ett och samma OS eller flera OS, så kan man överutnyttja sitt minne då. Och i VDI-miljö så brukar vi säga att kanske upp till 40% så kan man få överutnyttja det här minnet bara genom TPS, Transparent Page Sharing. Så det är en jättebra teknik. Men så kom då problemet, tekniken med large pages. Så vad som hände då, eller för alla de här 4K-blocken, så blir det plötsligt 2 megabyte-block. Och möjligheten att hitta 2 stycken 2 megabyte-block som är likadana, det är väldigt, väldigt liten jämfört med att hitta 2 stycken 4K-block som är likadana. Så det har blivit lite svårare att utnyttja TPS helt enkelt? Precis. Så vad som händer då helt enkelt är att man får inte lika mycket effekt av den här overcommitten. Och det inträffade faktiskt för många kunder som kanske uppgraderade till, gick från vitvaru 5.0 till 5.1. Så plötsligt såg de att förut hade jag kanske utnyttjat bara 70% av minnet och nu utnyttjar 90% av minnet. Då tror många att det här måste vara någon spel och så vidare. Det är sen, jag tror, en väldigt lång tråd på våra forum om det här. Men det visar sig att, då att det är skillnaden i den här minnet. Då. Så vi gjort, ganska nyligen har vi gjort lite intressanta forskningar på det här just i VDI-miljöer. Då kan man faktiskt använda det här på ett väldigt effektivt sätt då, som maskinerna är likadana. Och vad som händer då när vi börjar närma oss den här 90% är att då vill vi liksom bryta ner de här stora minnespagerna i mindre block då, från 2 meg till 4K. Och då börjar vi kunna hitta likadana pages och kunna göra overcommit. Men ofta har det här tagit så lång tid så har vi inte hunnit göra det när det liksom blir en topp i minnesutnyttjandet. Då måste man utnyttja andra minnesfunktioner som ballooning och Gud förbjuder så till disk och så vidare. Då blir det naturligtvis mycket, mycket långsammare. Jag tror det är 100 eller 1000 gånger långsammare jämfört med access till minne. Då. Så att de här topparna kan ju komma lite då och då. Mm. Så att vår senaste rekommendation faktiskt är att om ni har VDI-miljöer är att faktiskt stänga av large pages på Visberg. Det innebär 2 saker. Att man kan enklare förutse liksom minnesutnyttjandet. För annars så blir det liksom en väldigt liksom avflackande kurva på slutet. Om man tittar på minnesutnyttjandet från 0 till 100. Då kommer den använda liksom alla de här minnet upp till 92%. Och sen kommer den använda alla de minnesteknikerna. Men då kan man ha liksom en flackare kurva helt enkelt. Vi kan använda TPS under hela tiden. Och sen så också så när det blir de här pikarna då förhoppningsvis så kan vi undvika dem och implementera då ballooning och så när vi verkligen behöver det. Så att vi offrar då lite minne, vi offrar lite prestanda för att det går snabbare helt enkelt att accessa 2 megblock istället för 4K-block till att det är enklare att förutse. Och också vi har inte den här penaltyn när de här pikarna blir helt enkelt minnesutnyttjandet. Så det är en intressant fråga som man kan diskutera länge och som vi också har gjort. Riktigt, riktigt intressant. Alltså jag känner att det här är lite nytt för mig, definitivt. Jag tycker att det låter otroligt bra om vi kan vinna tillbaka minne snabbare så att vi kan hantera våra desktops utan att behöva använda ballooning och swapning. Mm. Och jag tror att många där ute vill nog gärna offra lite av den här extrema prestandan för att ha en bibehållen prestanda framöver istället. Mycket bra. Och även i servermiljöer så kan det här vara problem. Till exempel våra, de som levererar såna här cloud-tjänster och så vidare. Försöker överprofonera väldigt mycket. Mm. Då är det ganska svårt att förutse den här kurvan om den sträcker ut sig längre på slutet om man inte använder alla tekniker. Så en del som har börjat stänga av det här faktiskt. Och då kommer frågan naturligtvis, hur stänger man av det? Det är en avancerad parameter i recente inställningar på advanced configuration som man kan stänga av det här. Det kan säkert googla fram. Men det är ingenting vi behöver göra på gästoperativen så att säga? Nej, precis. Utan det gör man på Visberg helt enkelt. Ja, då är det ju ganska enkelt och smidigt då. Super! Och det gäller ju då på Windows 7 och uppåt. XP använder inte large pages. Nej. Nej. Så om vi tar och gör en liten wrap-up här egentligen då. Tack så jättemycket Joel, först och främst för att du ställde upp och att du gav oss extremt mycket insight kring hur vi kan dina topp 5 tips för EUC-projekt. Otroligt mycket bra input kring hur man ser på failover. Och jag tror att den här large pages-diskussionen, den tror jag att vi kan ha med flera kunder där ute för att få dem att utnyttja sina miljöer ännu bättre. Och alltid lika roligt att prata med dig Joel överhuvudtaget. Riktigt, riktigt coolt. Så, tack så mycket Joel. Detsamma, detsamma. Tack för att du har podcast. Ja. Så det här avsnittet är slut för denna gång. Vi återkommer om snart. Och vill ni vara med precis som Joel här, så är det bara att meddela oss antingen på via kommentarer via itbyte.se, vi har nu registrerat en egen domän, eller via EMC Swedens Facebook, eller så hittar ni oss på Twitter och jag är då @virtualswede. Och jag är @wimpyfudge. Och har ni några frågor till Joel så kan ni ställa dem på Twitter också på @viewgeek. Så tack så jättemycket. Ha en fortsatt trevlig dag där ute. Hej då!